Jeg er taget hjem til Lasse Ide Heino, en af mine gode venner, og det har jeg gjort for at snakke med ham om en digtsamling, han har lavet, der hedder 122 dage i revolution. Det var en digtsamling, som jeg modtog på mail, da Lasse stadigvæk var på Cuba. Var det ikke det? Nej, ikke færdig. Ikke helt færdig. Jeg modtog i hvert fald brudstykker af den undervejs på turen til Cuba, og så efterfølgende kom den. Og jeg har glædet mig til at snakke med dig om den, fordi at, jeg synes, at vi lidt har ladt den stå hen. Den er ligesom kommet, og til jer, der så lytter til det her, så vil jeg også sige, at det sagtens kan fungere som en lille appetizer til at læse digtsamlingen 122 dage. Fordi der helt klart sikkert er noget, I både vil kunne genkende, og som vi kan undre, men også noget, der siger noget om at være ung mand i verden og være ude at rejse, og det synes jeg i hvert fald selv er et rigtig spændende emne. Så Lasse, vil du ikke starte med at læse introen op til din bog? Jo, det vil jeg gerne. En revolution på dansk refererer til en hurtig, voldelig magtomstyrrelse i et samfund, hvor en befolkning med et voldsomt slag kan give sit land en slags personlighedsforstyrrelse, så når det vågner efter slaget, er det ikke længere sig selv. På spansk hedder det revolution, men det kan også betyde omdrejning, sådan som Carmen Sánchez Guevara, Che Guevaras barnebarn, så smukt spiller på i sin bog Derrindadres Revoluciones, som handler om den ridsede plade, han mener, den kubanske revolution har udviklet sig til. Er den sande revolution en hybrid mellem de to? Et voldsomt slag, der starter med en snoren om sin egen akse, der til sidst alligevel ender ved sit udgangspunkt. At være i revolution kan være en voldsom bevægelse, hvor man vivler omkring sig selv i jagten på fremtiden og et opgør med fortiden. Ser vi den dag, der ikke længere er en Castro ved rådet i Cuba, et land, der ender ved en ny version af det ulige samfund, der inspirerede 135 unge mennesker til at storme Mon Carta-kasernen i Santiago de Cuba den 26. juli 1953, som den snorende plade, der også ender ved sit udgangspunkt, når nålen er hoppet af og skal høres igen. Intet er som før, og så lidt alligevel. En revolution kan vare 1/33 af et minut, som en ridset LP på grammofonen. En revolution kan være eller kan vare minimum 58 år, som den kubanske, ledet af Fidel og nu Raúl Castro. En revolution kan vare 122 dage, når det er den tid, et menneske frivilligt tilbringer i det, der føles som en parallel virkelighed i en verden, hvor alt bliver taget for givet. I den grå hverdag, der bliver sat ud af spillet, af en kultur, et sprog og et klima, der trods af alle forberedelser er mere fremmed og forvirrende, at etablere sig i, end man kan forestille sig. Hvor mange gange jeg snurrede mig selv på de 122 dage, jeg tilbragte i Cuba, ved jeg ikke. Kun at jeg steg ud af min studietilværelse i Aarhus fra en helt almindelig søndag med tømmermænd efter en lang bytur og landede direkte i en julefrokost, da jeg kom hjem. Tilbage til udgangspunktet, som om jeg aldrig havde været væk. I antropologien ville man have sagt, at jeg havde været i den liminale fase mellem to steder, og at jeg havde været en neofyt, en person uden identitet, flået ud af min virkelighed for at blive formet og siden katapulteret ind i den samme virkelighed som en ny person. Det skete i det, der skulle have været kronen på min kandidatuddannelse, feltarbejdet. I virkeligheden var jeg nok bare revolutionær. I revolution. Midt i revolutionen. Og det var introen til den samling af digte, som du fik skrevet undervejs på den her rejse. Og grunden til, at jeg har bedt dig om at læse den op, har egentlig været, at jeg særligt bed mærke, da jeg læste det her, i det her med, at du skriver, at en revolution, den kan snurre en fuldstændig rundt, og så samtidig så er man tilbage ved et eller andet udgangspunkt. Og jeg synes meget, det er sådan også, er karakteristisk for din samling. Du skriver, at være i revolutionen kan være en voldsom bevægelse, hvor man vivler omkring sig selv i jagten på fremtiden og et opgør med fortiden. Og det synes jeg er et virkelig fint citat, som på en eller anden måde er utrolig simpelt. Og, til at starte med kunne jeg godt tænke mig at høre, hvorfor du har valgt at skrive en digtsamling på din rejse. Hvorfor var det ligesom nødvendigt? Så det er lidt, jeg ved heller ikke rigtig, hvorfor det var nødvendigt, fordi at jeg tror aldrig, jeg har haft en periode, der har været så dokumenteret i hele mit liv, som de 122 dage var i feltnoter, som man skal tage, når man leger antropolog, i dagbøger, i podcasts, i film, i billeder. som jeg også har brugt serien samme materialer, bare som almindelige minder. Jeg tror jeg i virkeligheden bare, at jeg, nu må jeg nødt til lige at starte lidt forfra, fordi jeg tror, at bund og grund, det handler om, at jeg aldrig rigtig har forstået poesi og digte i det hele taget. Og det har jeg af en eller anden grund blevet ved med at prøve at forstå. Og i løbet af foråret 2016, jeg var i Cuba i efteråret 2016, der tror jeg bare, det lykkedes endelig at få hul til, hvordan jeg synes, poesi og digte skulle skrives, og så var det lidt svært at holde op igen. Og så var det helt sikkert, jeg vil sige, langt det meste tror jeg faktisk er skrevet efter jeg kom hjem, for nu at være helt ærlig. Og det har været nok mere været bearbejdning af at være afsted, end det decideret har været et, jeg har været noget, jeg brugte undervejs. Der var det bare lidt sjovt og en god måde at bruge tiden på, når man ikke lige havde så meget andet at give sig til, og var i øvrigt var inspireret af et meget, meget anderledes land at være i. Så det tror jeg er udgangspunktet. Og det her behov for at dokumentere, som jo så både har skabt en digtsamling, men egentlig også har skabt podcasts og film. Og hvorfor oplevede du det på den her rejse? Altså det tror jeg, at dem, der kender mig, egentlig vil vide, at det ikke er noget nyt. Det var ligesom bare det, der skulle til. Det var ligesom mit arbejde dernede. Det var at ligesom studere kubanerne, og det er man jo nødt til at gøre ved at dokumentere, hvad man laver. Det er i virkeligheden bare antropologisk og etnografisk metode at notere, dokumentere, observere hele tiden, og så bruge det på en eller anden måde. Så det her, det er jo så bare et mærkeligt etnografisk output, kan man måske sige. Og det er netop det her lidt mærkelige i det, som jeg er lidt interesseret i, fordi jeg vil ikke sige, at jeg blev overrasket, da jeg fik at vide, at du var begyndt at skrive digte, eller da jeg i hvert fald bliver bevidst om, at du skrev digte. Det ved jeg ikke, hvor længe går tilbage. Men det er på en eller anden måde et sprog, som man i hvert fald, ligesom som du selv også sagde, at det er noget, man skal forstå og arbejde i, eller for mange mennesker er det volapyk, eller noget, de ikke rigtig interesserer sig for. Havde du en oplevelse, eller på en eller anden måde, for at få hul ind til det her sprog, hvordan fik du det? Altså det har været en lang, lang rejse, fordi jeg tror altid, jeg har skrevet, det er sådan den der fine klassiske historie om folk, der endelig får udgivet noget, det er, at de altid har skrevet, og aldrig rigtig har kunne holde op med det. Og for mit vedkommende, der var det jo nok en udsprang fra en drøm om, at det kunne være meget fedt at være musiker på et tidspunkt. At jeg så hverken er særlig god til at synge, eller spille musik, det er så en anden ting. Men der var noget med at skrive tekster, som var sjovt. Og jeg synes altid, det blev noget overfølt pis, det jeg fik skrevet. Men så sker der så det, at min stemoster, må det være, min stemors søster, hun begynder efter, at jeg flytter til Aarhus i 2012, og simpelthen at gøre samtlige af mine julegaver litterære. Og hver eneste af de julegaver, jeg har fået af hende og hendes mand og deres drenge, har ligesom været en slags åbning ind til noget, der har været vildt inspirerende. Og det har været fra Yahya Hassan, debutsamling, som nok mange kender, over til Mikkel Brixvold, som nok lidt færre kender, hvor det lige pludselig blev tydeligt for mig, at digte kunne fortælle historier, og ikke bare fortælle om, eller ikke bare var store ord om luftige metaforer og sprogbilleder, som man lavede, fordi det i virkeligheden bare var en gang sprogerne i. Og så sker der så det til julen 2015, at jeg får, at de giver mig Jack Kerouac's On the Road, som var en kæmpe oplevelse at læse, og som ligesom var der, jeg synes, jeg prikkede hul på, eller ligesom fandt min form på at skrive, og det kommer vi sikkert også til at snakke om, fordi den holder jo selvfølgelig ikke hele vejen igennem, men det var der ligesom skete noget. Og så i løbet af foråret 16 mødte jeg en pige, som jeg blev meget, meget betaget af, som gjorde stort indtryk på mig, og da det ligesom ikke rigtig blev til, hvad jeg gerne ville have, det skulle være, så var der ligesom også alt det brændstof, der skulle til for at bare skrive i vildens sky, og det er jo hjertesår, det er jo fantastisk emne at skrive om. Så at lige den kombi gjorde, at jeg fik skrevet ret meget i løbet af foråret 2016, som hvis jeg ikke havde gjort det, så havde jeg i hvert fald heller ikke fået skrevet resten, er jeg ret sikker på. Fordi det var det, der ligesom fik mig skrevet ind i det, det ligesom er endt med, hvis det giver mening at sige på den måde. Det gør det helt sikkert. Er der noget ved, når man skriver digte, du føler, du kan udtrykke på en anden måde end gennem nogle af de andre metoder, du arbejder på? Altså har du i den her digtsamling kunne skrive om noget, som du ikke har kunne dokumentere gennem de andre metoder? Altså kan de her digte, når du læser dem nu, sige noget om din tur, som du ikke føler er dokumenteret andre steder? Det er et godt spørgsmål. Det kan de nok. Fordi de bringer, altså de er jo stort set alle sammen skrevet ud fra impulser. Og ikke nødvendigvis pludselige inspirationer, men noget, der har været inspirerende eller uforståeligt. Og noget, som der ikke nødvendigvis er plads til i de formater, som hedder et speciale, eller specialefilm, eller en podcast, eller hvad jeg nu har ellers har fået spyttet ud derfra. Så det kan ligesom altså være en form for, at snapshot er et forkert ord, men det kan ligesom få nogle impulser ud på en måde, som ikke rigtig kan komme ud på en anden måde. Og det er måske det, jeg er mest glad for ved det, det er, at altså det der med ens følelsesliv lige pludselig kan blive interessant, fordi man kommer til at se sig selv lidt udefra i det, og at de ligesom får lov at stå for sig selv, det er det, der nok er mest interessant, når jeg kigger på dem igen. Og når du ser snapshot, så synes jeg, det er ret interessant, fordi når man læser digtsamlingen, så er der de her små, ligesom fine øjebliksbilleder, eller fortællinger om en enkelt møde med et person, eller et enkelt øjeblik, eller nærmest en kortere periode. Man kan ligesom se det for sig i billeder undervejs, og det synes jeg er ret fint. Men jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om, hvilke følelser digtsamlingen er skrevet på. Hvis du må nævne sådan de tre mest sådan grundlæggende følelser, som du har brugt til at skrive den her digtsamling, hvad skulle det så være? Ui, jeg så nok lidt sjovt, da du stillede spørgsmålet, men det er godt nok svært. Kærlighed er nok det første ord, der popper op, fordi det drejer det sig enormt meget om kærlighed til det land, eller til Cuba, til revolutionen, til de mennesker, jeg har mødt, men lige så meget til dem, som de mennesker, jeg har omkring mig herhjemme, som jo også ligesom bliver omtalt, og som digtsamlingen også forholder sig til i høj grad, fordi at selvom at man sidder på den anden side af jorden, så er Danmark jo aldrig, og ens venner og familie er aldrig længere end en tanke væk, så derfor så sætter det jo også nogle ting på spidsen, måske, eller gør, at der kommer noget frem. Så kærlighed vil nok helt klart være det første. Jeg ved ikke, er fascination, er det en følelse? Det er det. Så er fascination helt klart det andet. Fordi at Cuba, synes jeg, sjovt nok, er sindssygt interessant og spændende og fascinerende. Ellers havde jeg ikke gjort en indsats for at komme til at bo dernede i de 4 måneder, og i det hele taget beskæftige mig med det i, ja, efterhånden er det vel 2-3 år, jeg har beskæftiget mig med Cuba i det hele taget. Så det fascination må være den anden. Og så har jeg lidt lyst til at sige vrede som den sidste, fordi, eller frustration måske, fordi det jo netop også var noget af det, der er kommet ud af det, er en ventil for at være frustreret over, også over Cuba, men også over mennesker omkring mig. Og jeg er faktisk glad for de følelser, du nævner, fordi det er nogle af dem, jeg synes skinner igennem. I hvert fald især kærlighed og vrede rigtig meget i den her digtsamling. Der er et digt, der hedder Havana Blues, som er så streget over til Havana Punkrock, hvor du ligesom har et møde med, som jeg læser det i hvert fald, et fortidigt jeg på en eller anden måde, og ret vred også i det her digt. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan det digt blev til? Jo, det er lidt sjovt, du har valgt det. Fordi det var et af dem, jeg sådan var, det ved jeg ikke rigtig, om jeg kan holde til. Men det skal være med, fordi det er sådan lidt det er lidt whiny, og det kan jeg brede mig ikke rigtig om ved det. Men omvendt, så er det nok også meget godt, at det er det. Det kom i virkeligheden nok ud af... det kommer nok ud af en følelse af ikke at føle sig god nok, og ikke føle sig værdsat nok. Som nok er nogle ting, jeg har måtte kæmpe lidt med siden min teenage-tid, det her med at føle sig anerkendt af og værdifuld for de mennesker, som man selv, som jeg selv synes er meget værdifuld for mig, og så frustration over ikke at kunne finde ud af noget at være usikker på sig selv, det er i virkeligheden det handler om. Og jeg har prøvet i det, og det håber jeg måske også kommer lidt til udtryk, når man læser det, at jeg er virkelig, virkelig vred på mine kammerater over det. Jeg føler ikke, de forstår mig. Jeg føler ikke, at jeg bliver værdsat nok, fordi jeg ikke hører nok fra dem. Det skulle lige siges, at mens jeg var på Cuba, der var der internet. Det var noget, man havde i en park en time ad gangen. Og ja, det var godt, at forbindelsen var, at det afhang altså lige af, hvor mange der var der osv. Men det er så også et digt, der handler om. Så jeg hørte ikke, altså man var meget til stede på Cuba, fordi man havde ikke lige sådan, man kunne ikke lige gå hjem og så sidde med sin smartphone eller sin computer og være på Facebook og være i Danmark på den måde. Så kontakt var sparsom, og jeg havde nok håbet at føle mig vigtig, når jeg tog afsted, at folk herhjemme ville nok ikke sende mails hver dag, men i hvert fald, at for nogen der ville jeg gerne, at der gik mindre end 2 måneder, før jeg hørte noget. Så det var en helt klart noget frustration over det. Men for lige at slå knude, det jeg også prøver at gøre i digtet, det er ligesom også at prøve at vise, at det er lidt åndssvagt, fordi jeg sidder og vred, mens jeg hører et Green Day-album, som en af mine kammerater, han har jo sendt til mig, så jeg kan downloade det. Så det er jo lidt, det er jo sindssygt paradoxalt, og det er også det, jeg sådan prøver i mange af digtene, det er ligesom at være reflektiv og tosidigt, sådan, så det ikke kun bliver all out at være vred, eller all out en ting, men at den her refleksivitet og hvad kan man sige, man lige stepper ud og så kigger på sig selv og på en situation og siger, at det her det er lidt tåbeligt. Prøver jeg rigtig meget med også, så det ikke bare bliver blindt. Og grunden til, at jeg også nævnte det her digt, det er fordi, at jeg synes, at gennem hele digtsamlingen, der er der en fin veksling mellem digte, der kigger indad og kigger på den ligesom indre rejse eller udvikling, du er på. Og så er der også en lang række digte, som kigger rigtig meget udad og har en holdning til verden omkring sig. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om nogle af de digte, som kigger lidt ud af, og måske kommentere lidt på nogle af de ting, der skete i verden på det her tidspunkt, som du i hvert fald har tænkt over? Altså jeg tror, det du nok refererer mest til, det der hedder Velsmert, som er... hvor jeg egentlig bare er lidt forfærdet over, at Trump blev valgt til præsident. Og så vil jeg så sige, at være i et kommunistisk land, og være fascineret af kommunismen, gør i udgangspunktet, at man bliver en lille bitte smule radikaliseret, når man er afsted og er i det. Og også bliver mødt med et land, der er... det her med at møde en anden kultur, hvor tingene kan være anderledes end det, man er vant til, gør jo også, at man kommer til at stille spørgsmålstegn ved... hvad fanden er det, vi render rundt og laver i Danmark, hvor Velsmerts, det skiller jo ud på verden over, at man har kunne vælge en amerikansk præsident, og hvad fuck skal der egentlig blive af os? Nu kan vi så sige, nu står vi måske på randen af en atomkrig alligevel, så det er ikke så intelligent, det valg. Og så var det også en frustration over, at nogle kubanere rent faktisk var lykkelige over, at han var blevet valgt, og det var, synes jeg, var fuldstændig tåbeligt. Så er der jo nogle betragtninger over, hvordan eller nogle af de tendenser, vi har herhjemme i samfundet i dag, hvor... Det børn af vores tid, for eksempel. Ja, i høj grad det, hvor jeg ligesom får skældt ud på samtlige de tendenser, jeg egentlig ikke bryder mig om, hvor det handler om den her fitnesskultur med, at man skal være, så vidt jeg husker, meget, meget smart, veltrænet. Det er i hvert fald lidt andet af dækkene. Så vidt jeg husker. Jamen, der er over 60, for fanden, det kan jeg ikke huske dem alle sammen. Som sagt, det er impulser. Så er det her med, at lige pludselig så var alle glutenallergikere, så var alle laktoseintolerante, så var alle veganere lige pludselig, fordi det skulle lige pludselig være smart. Jeg tror mere, det er tidstendenser og en eller anden jagt på mærkelig identitet, som man har lavet. Og så er det en frustration over det, som jeg kalder de antisociale medier, også meget kraftigt Green Day-inspireret at kalde det det med Tinder og Facebook, Instagram, at man tager selfies, man lever ligesom igennem de sociale medier, man lever ikke i virkeligheden, eller der, hvor man er. Og det er ikke for at sige, at Facebook og de der medier ikke er virkelighed, det er de i høj grad, men de er den digitale virkelighed, hvor jeg kan bedre lide, når folk er i den rigtige virkelighed, eller den ikke-digitale virkelighed. Og grund til, at jeg spurgte lidt ind til det her, er jo netop for os at vise de kære lyttere af det her, at der er en utrolig sådan dobbelt, altså der er både set udad og set indad i den her digtsamling, og nogle af digtene er vreden rettet udad, og nogle af de rettet indad, og det samme med kærligheden oplever jeg egentlig, hvilket også er ret spændende som læser at følge med i, hvornår at følelserne rettes ind og ud, sådan lidt i flæng, eller hvad man siger, i de her snapshots. Et andet digt, jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt om, det er faktisk helt henne i slutningen af digtsamlingen. Det er det, der hedder Var det mon det? Ja. Som jeg synes, det er jo kaldt dag 121, og efter din hjemrejse. Nej, er det? Dagen inden jeg tager. Okay, det er i hvert fald i slutningen af rejsen. Vil du ikke prøve at fortælle mig lidt om det digt? Jo, her må jeg jo straks tilstå, at det er en direkte stjålet fra Lars Lilholt, og et Lars Lilholt-nummer titlen. Kastreference. Ja, jeg er glad for intertekstualitet, og hvis man kender min musiksmag, så vil man finde rigtig meget af det undervejs i samlingen. Men det handler om, det her med, hvad man tror, man skal ud og møde ude i verden. Fordi at man ved jo aldrig, hvad der kommer til at ske, når man tager til et sted, man aldrig... Altså ikke, jeg havde været i Cuba før, men når man ikke ved, hvad der sker, når man tager afsted. Når man starter på et nyt studie, når man rejser til et fremmed land, når man flytter til en ny by, så ved man ikke, hvad der kommer til at ske. Man har bare noget at danne sig en masse billeder af, hvad i alverden kommer der til at foregå. Og ikke fordi, at de oplevelser, som jeg havde, ikke var gode nok. Det er slet ikke sådan, det skal forstås. Det er bare det her, når man ligesom finder ud af, hvad virkeligheden blev til, at sådan, så kan man sådan stå sådan lidt og konstatere, okay, jamen det her, det var den episke fortælling, jeg tog med fra det her sted. Det var den episke fortælling, jeg tog med fra det her sted. Og når jeg sådan kigger på min familie og venner og hører, jeg ved jo, hvad for nogle historier man fortæller. Jeg ved godt, min stedmor, hun fortæller altid om den der gang i Grækenland, og jeg ved også godt, at mine venner, de fortæller om den der gang på deres jordomrejse, eller vi vender jo stadigvæk nogle venner tilbage til, den her bådtur i Afrika, den betød sådan og sådan og sådan. Og så det der med bare at sidde og konstatere, nå, jeg havde alle de her forestillinger om, hvad der skulle ske, når jeg var afsted. Og nu tager jeg hjem, og nu sidder jeg med det her. Så var det bare det. Var det det, jeg fik? Var det retten, jeg fik serveret på den her tur? Og det igen, det kan lyde negativt, men det er det ikke. Det er simpelthen bare en konstatering af, at virkeligheden selvfølgelig er anderledes, end hvad man forventer. Og det er helt klart også et af de digte, som jeg tror, vi vil genklang i rigtig mange, der har været ude at rejse. Og det er selvfølgelig også gennem digtsamlinger, der sikkert også andre ting, som man vil genkende i forhold til at rejse. Men der er også mange små ligesom, citater af personer eller små andre, ja, helt korte digte, eller udbrud på spansk, eller sådan. Hvad har du gjort dig tanker om de her sådan citatindskud og referencer? At jeg synes, de fungerede, at de jo også er en måde at vise nogle følelser, eller få nogle af de her impulser og følelser ud. Jeg tror, det der egentlig også har været sværest, og det er det, der er sværest ved at læse digtene igen, det er, jamen sådan, jamen det kan lyde lidt paradoksalt, men det er som om, de alligevel ikke helt udtrykte, hvad det var, jeg følte på det pågældende tidspunkt, fordi der hørte jeg noget musik, der ligesom blev et outlet for de følelser i stedet for. Så på den måde sådan, at noget af det musik, jeg hørte, mens jeg var afsted, det er egentlig mere reelt for mig at gå tilbage til, i forhold til den følelse, jeg havde, så at bruge citater og låne, synes jeg, flotte sætninger og billeder fra andre hjælper til at udtrykke noget, som jeg nok ikke, eller som jeg synes udtrykker ting bedre, end jeg selv kunne. Så det er nok i virkeligheden det, jeg tænker om det. Jeg synes, det er interessant det her med, hvor meget man føler, at når man læser sin digtsamling igen, der egentlig vækker genklang i en. Var det sådan, man havde det, eller romantiserede man øjeblikket, eller blev det, altså efterfortællingen er altid anderledes end fortællingen nu, når du siger også meget, at den er skrevet efterfølgende, ikke? Når du læser den igen, eller efterfølgende nu, hvor meget af, eller hvor mange af digtene oplever du er skrevet på følelser, som du fik på rejsen, og hvor meget handler egentlig mere om en længsel mod noget andet, mens du er afsted? Forstår du mit spørgsmål? Jeg er ikke helt sikker. Altså, hvor meget er, at din digtsamling handler egentlig om selve rejsen, og hvor meget handler om det der hjemme, eller om alt muligt andet, der skete efterfølgende eller inden rejsen? Jeg tror, det korte svar er 50-50, fordi da jeg satte mig til at skrive den, der bestemte jeg mig for, at jeg i den periode, jeg skrev den, ikke måtte skrive om andet end noget, der drejede sig om Cuba. Hvilket betød, at det selvfølgelig meget var minder, jeg tog udgangspunkt i. Det tog udgangspunkt i min dagbog og mine feltnoter, som ligesom kunne gengive en til en fornemmelser og observationer, som jeg havde haft, mens jeg var afsted. Så det er ikke fordi, at den ikke er tro mod øjebliksbillederne, men der er helt bestemt også en kæmpe efterrationalisering og en skuen tilbage på det, netop fordi, jamen igen, var det bare det? Og lidt en forundring over, hvad skete der egentlig? Hvad gjorde det her? Så igen, svaret synes jeg er 50-50, fordi jeg prøver så vidt muligt at være meget tro i de øjeblikke, hvor jeg taler om det, der sker i øjeblikket, men også have det der efterrationaliserende lag med, som jo netop kommer til udtryk i den der dobbelthed, eller dobbeltsidighed, som mange af digtene også har, at jamen det bliver ikke bare den her, nu kører vi ud af en tangent, der er nødt til at være den anden side også, fordi ellers så er det i hvert fald ikke tro mod det jeg skriver. Eller det, jeg skrev, da jeg sad med det. Det er den ægte fortælling i det øjeblik, jeg skrev det. Tror jeg. Nu optræder der kvinder i fortællingen i forskellige karakterer. Og det er jo altid spændende, kan man sige. Hvor meget er de her digtsamlinger skrevet til de her kvinder? De er jo nok skrevet rigtig meget til dem i det hele taget. For lige at gå ud af en anden tangent, så det her med kunst og det her med at gøre sig umage med noget, det er jo i virkeligheden også lidt en jagt. Altså det med at vise, hvad jeg kan se, jeg er dygtig til noget. Så selvfølgelig ligger der også det element i det. Altså jeg er lidt nervøs for de her dele af det, fordi at jeg ved ikke hvordan de her pågældende kvinder kommer til at modtage det, når og hvis de overhovedet læser det. Så jeg, det er også lidt risky, føler jeg i hvert fald det er. Men det er det spændende eller interessant også? Det er jo det, jeg ikke rigtig ved i virkeligheden. Fordi det, der også ligger i det, er jo, at når man har skrevet sådan noget som det her, så er det ud af kroppen på en eller anden måde. Eller i hvert fald det, jeg har skrevet, er ud af kroppen. Men for, jeg ved ikke, om jeg har svaret på dit spørgsmål, men for i hvert fald at prøve at svare på det på en anden måde, så jo, så er de digte, der forholder sig til dem, er i høj grad til dem nok mere, end de er til så mange andre. Og fordi at alle dem, som der i det ene eller det andet omfang bliver nævnt, er nogen, som har haft en betydning, og som jo også har været med til at forme, hvad jeg er, hvem jeg er, hvordan jeg gør ting, hvilke forestillinger jeg gør mig om verden og om kvinder i det hele taget. Så på den måde er, altså jeg synes, det vil være urimeligt ikke at have dem med, kan man sige. Det bliver urealistisk billede. Til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt omkring selve det her med rejsen. Altså, hvordan oplevede du rejsen? Og dermed også, hvordan oplevede du at skrive den her digtsamling? Kæmpe spørgsmål. Altså, jeg oplevede det rigtig meget som at være lidt i en parallel virkelighed, fordi jeg kunne høre, at livet ligesom fortsatte, da jeg kom hjem, og jeg havde den her, som sagt, meget, meget mærkelige måde at komme afsted på. Jamen, jeg tog afsted fra min lejlighed en søndag aften, havde gjort rent og havde ryddet op, sådan så min fætter kunne flytte ind i den dagen efter. Og så landede jeg en fredag aften, tog hjem og handlede i Netto, som jeg havde glædet mig usandsynligt meget til, lavede mad, og så tog jeg direkte over til en kammerat, der sad der og gulvet. Så det der med at ikke rigtig at have en hvad kan man sige, mental forberedelsestid, det var altså fra et splitsekund ud og et splitsekund ind igen. Så der var ikke nogen pause, og det var meget surrealistisk, at det skete på den måde. Og så er man, i de der 4 måneder, er man jo bare et andet sted og prøver at suge tingene ind. Prøver at lære et andet sprog, 2 andre sprog i virkeligheden, fordi jeg også var nødt til at lære tegnsprog, mens jeg var afsted. Lære at begå sig i en kultur, lære en humor at kende. Det tog åbenbart omkring 90 dage, før jeg kunne begynde at joke på kubansk vis. Lære nogle andre essentielle ting, som sådan, at danse salsa, altså prøve at omfavne den her rytmedel, der også er den kubanske kultur, hvilket også folk, der kender mig inden da, i hvert fald havde smilet lidt af, fordi det mig og salsa var en meget, meget umulig kombi, inden jeg tog afsted. Nu er den lidt mere realistisk, på grund af hårdt arbejde. Så det var bare i det hele taget surrealistisk, og det var at være som at være i en parallel virkelighed. Som om, at alt herhjemme var sat på pause, i hvert fald for mit vedkommende. Og så var det jo så overhovedet ikke for alle andre. Så det er nok det bedste svar, jeg kan give på det. Og nu sagde du selv om de kvinder, der optrædte i din bog, at det var mennesker, der havde formet dig på den ene eller den anden måde. Og jeg kan ikke lade være at tænke Cuba lidt på samme måde. Altså, det må også have formet dig på en eller anden måde undervejs. Måske mest i bagklodskabens lys, det ved jeg ikke. Men i hvert fald fornemmer man en udvikling gennem digtene. Og det er også det, jeg tænker, hvis man læser den her digtsamling, enten som selv har været at rejse, eller måske endda inden man skal afsted. Hvordan oplever du, at Cuba har sat aftryk i dig? Jeg tror, det er svært at sige meget, meget konkret, hvordan det er sket. Men det skal ikke være nogen hemmelighed overhovedet, at jeg tog afsted. Fordi at jeg i lang tid har syntes, jeg manglede noget. Og når jeg siger noget, så er det fordi, jeg ikke kan fortælle, hvad det noget er. Der manglede bare et eller andet. Før jeg ligesom følte, at jeg var... ikke fordi man nogensinde når i mål med, hvem man skal være, men jeg havde synes stadigvæk, at jeg havde et spring fra, hvor jeg var, inden jeg tog afsted, til hvor jeg var og er, efter jeg kom hjem. Så det er noget at komme til undervejs, og om det er det der med at finde ud af, at man kan klare sig selv i et andet land, om det er, at man finder ud af, at hey, jeg kan faktisk godt klare mig uden at skal have, og det kan jeg også ikke helt alligevel, men uden at have venner og familie sådan tæt på hele tiden, eller om det bare gav nogle af de der, jeg vil ikke kalde dem sådan grundvoldsrystende oplevelser, men bare nogle, så det der med at være i noget andet, det der med, altså for at gå tilbage til introen igen, og til antropologien, så er den her liminalfase er et sted, hvor er en overgangsfase, hvor man skal udsættes for nogle ekstreme ting, både æstetisk og følelsesmæssigt og fysisk, før man kan komme ud på den anden side og være klar til at gå ind i den næste fase af sin tilværelse på en eller anden måde. Og det var Cuba 100.000%. Det var en 4 måneder lang liminalfase for at tale i antropologiske vendinger. Og for at lave en ordentlig afslutning, så vil jeg gerne vende tilbage til starten. Du har nemlig tilegnet den her bog til dem, der tager en øl mere. Dem, der har horisonten som endestation, og dem, der holder romantik i live. Dem, der stiller sig ud, hvor det gør ondt. Dem, der handler og ikke kun taler, og dem, der åbnede Cuba for dig. Og så selvfølgelig til din morfar, som du også skriver. Men lad os lige tage udgangspunkt i de første ting. Er du selv en af dem? Hvad var de første? Sorry. Det var alle undtagen din morfar. Jamen, altså det, nu nævnte du selv, at der er en masse ungdom i det. Så det, det der med at tage en øl mere, som jo i virkeligheden også er det første digt i digtsamlingen, handler også om at tage en øl mere. At vi går aldrig hjem. Vi ved, man ved aldrig, hvad der sker lige om lidt. Så det er jo sådan en, hvad kan vi kalde det, noget livstørst, der ligger i det, manifesteret i øl. Nu har jeg allerede glemt, hvad den nummer to var. Horisonten som endestation. Ja, yeah, right. Altså folk, som ikke stiller sig tilfreds nødvendigvis med at sidde hjemme og sige, men lykken er hjemme. Det er meget muligt, den er. Men nogle gange så skal man ret langt ud for at indse, hvor den er henne. Og nogle gange så er lykken også i horisonten og ikke herhjemme under sofapuden. Til dem, der holder romantik i live, der er det fordi, at jeg selv synes, at jeg eller går meget op i romantik i det hele taget, også nok på den lidt gammeldags måde, og ja, netop gerne vil holde den del i live, gerne vil være idealistisk, og tro på, at røde roser godt kan gøre en forskel, hvis det er det. Hvad er næste linje, hvad var det? Dem, der tør gå ud, hvor det gør ondt. Jamen der altså folk, som tør stå ved deres meninger, folk, som tør tage chancer, folk, der tør sætte noget på spil, og sig selv på spil. Og det næste, det er lidt skidt, jeg ikke huske. Nej, det er dem, der handler, ikke kun taler. Dem, der handler, ikke kun taler, det er jo der henad. Og så dem, der åbnede klubber for dig. Ja, og det er jo så til alle dem, som jeg mødte undervejs, musikerne nede på Havnefonden, familien, jeg boede hos, min salsalærer, Rinetetos, altså semiprostituerede hostler på godt og ondt, det er folkene i pizzabaren, det er folkene i supermarkedet, det er folkene i taxaen, det er biseksuelle jury, det er de døve, kunstner, Edea Roberto, tegneværkstedet, dem der var derude. Altså det er jo svært, jeg kan jo for fanden næsten sige hele Havana. Inden du får takket hele Havana, så vil jeg til at runde af her. Jeg vil til slut lige sige, at jeg synes, at det mest interessante ved den her digtsamling, tror jeg, hvis man læser den, det er, at du egentlig tør rigtig meget sætte dig selv på spil. Nu kender jeg dig, så nu ved jeg, at det er ikke bare noget, du har fundet på meget af det. Og jeg tror, at hvis man læser den her digtsamling, så tror jeg helt klart, at man vil kunne fornemme det. Så tak, fordi jeg har måttet få lov til at stille dig nogle spørgsmål om den. Jeg vil sige tak, for at du havde lyst til at stille mig nogle spørgsmål om den. Det synes jeg også er rigtig, rigtig fedt.